ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نضوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة. تنaendelea na majlisi ya 11, majlisi ya 11 katika majalis za mwezi wa Ramadhani. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen رحمه الله تعالى katika majlisi hizi au majlisi hii ya 11 ametuwekea adabu za funga zilizosuniwa. Akasema: wa min adabi siyami almustahabba, na miongoni mwa adabu za saumu zilizosuniwa zilizopendezeshwa, kathratu alqiraa, ni wingi wa kusoma Qur'an, wingi wa kusoma Qur'an. Wa dhikri, na wingi wa kumdhukuru Allah. Wa du'ai, na wingi wa kumuomba Allah. Wa salati wa sadaqa, na wingi wa kuswali na kutoa sadaqa. Mtu aliyefunga, yule aliyehudhiriki mwezi huu wa Ramadhani, anatarajiwa katika usiku wake na mchana wake kuyafanya haya kwa wingi: suala la kusoma Qur'ani. Mtu atakiwa ajiwekee wirdi maalum ya usomaji wa Qur'an, kama ataweza kila 11 akahitimisha Qur'ani yote fa khairun adhim, kama ataweza kila wiki au kila baada ya siku 5 au kila baada ya siku 3. Lakini kwa ufupi ni kwamba unatakiwa uwe na utaratibu maalum wa kusoma Qur'ani kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu mpaka Ramadhani imekwisha, inakwisha hajasoma hata juzuu 5. Hajasoma. Na pengine si kwamba hajui, ajua kusoma, lakini hajajiwekea utaratibu. Na si kwamba hana muda, muda anao, kwa sababu anapata wakati wa kufanya mambo mengine. Atakaa maskani, atazungumza hili na lile, atafanya shughuli nyinginezo, atasoma kwenye simu habari mbalimbali na mambo mbalimbali atafuatilia huko, lakini hajipi muda yeye wa kusoma Qur'an. Kwa mpaka Ramadhani yaisha hajasoma Qur'an yote. Ukiwa uko hivyo, ujue uko kwenye mtihani wewe. Kama uko hivyo ndio tabia yako, ujue Allah amekupa mtihani, amekunyima khairi. Kwa hiyo usikii, hupati ladha ndani ya Qur'an. Ndio pale ukifungua tunaanza kusoma tu alif lam mim baqa, una uvivu, hupati ile ladha ya Qur'an. Ma Qur'an ina ladha, ukiishika utaki kuiacha. Wewe huwezi, kila ukijaribu hivi kusoma karatasi moja, basi usikia taabu, usikia dhiki kabisa. Ujue wewe ni mahrum, umenyimwa khairi wewe. Sasa hili ni jambo kila mmoja anajijua mwenyewe katika nafsi yake. Nazungumza mimi kwa ujumla. Kuna watu wa kuna namna hiyo hawajawahi kuonja ladha ya Qur'an. Na hii ni taabu kubwa sana. Sasa unatakiwa muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala utoke hapo ulipo. Utakuja kusoma lini Qur'an? Na umri ndio huu umepewa na fursa ndio hii. Sasa unatakiwa muombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akutoe hapo ulipo. Uende kwingine mahali palipo kuzuri zaidi. Uwe ni katika wale alladhina yatlunahu haqqa tilawati. Wanaisoma Qur'ani ukweli wa kuisoma, ambao wanaisoma Qur'ani ana al-layli wa atraf an-nahar, katika nyakati za usiku na katika ncha za mchana. Kila ukipata fursa wasome. Ukiisoma Qur'ani utaizoea na itakuzoea pia. Lakini kama huna utaratibu wa kuisoma Qur'ani ni ngumu, upati raha. Na kuna wengine hawaisomi Qur'ani kwa kuwa hawaijui. Hawa ni watu wanasikitisha sana. Masikitiko makubwa yako juu yao. Na si kwamba hawana njia ya kuijua Qur'ani. Njia ziko za kuijua. Wamerahisishiwa kila jambo, kila njia. Lakini hawako tayari. Wallahi ni aibu kubwa kwa Muislamu aqil, mtu mwenye akili timamu, mungwana, ana macho anaona, anasikia vizuri, anaweza kusema, alafu aishi mazingira kama haya, hajui kusoma Qur'an. Wallahi ni aibu kubwa kabisa. Wala sio jambo la kujisifu. Leo niambie, leo waambie watu, unajua mimi sijui kusoma Kizungu, siwezi kusoma hii. Kiandikwa Kiswahili hapa, mimi sijui kusoma. Jamii itakuchukuliaje? Wewe jionaje? Watu waweza kukasema, ah, fulani bwana hajui kusoma bwana. Tagazeti pia hajui kusoma. Aibu. Sasa hakuna aibu mbaya kama kujui kusoma Qur'an. Gazeti la kazi gani? Kama hujui kusoma gazeti ndio nini? Lakini hujui kusoma Qur'an, wallahi ni aibu kubwa. Mwenyeweza kuona fakhari. Ah, hujui, sisi hatujui kusoma, tukusoma Qur'an, tujui Qur'an. Mtu aona kwamba ni udhuru huo. Si udhuru. Sasa huna sababu za kutokuijua Qur'an. Ni kwamba wenyewe umezembea tu. Lakini kila namna watu wasilimu, wapya wapya wajifunza, wajua. Watoto wadogo wazaliwa, wakuwa wasoma, wajua. Wewe uko hapo hapo tu. Wajua kusoma, wewe upo tu. Na ujanja wako, lakini ni mwerevu sana. Sasa ule uwerevu umekuzidi mpaka ujui Qur'an. Sasa ni jambo baya. Inapotokea misimu kama hii, sasa watu kusoma Qur'an, wewe waangalia tu. Watu wasoma, wamaliza, wamekaa waangalia tu. Huna moja maskini. Sasa ni mtu kusikitisha mtu wa namna hii. Kila mmoja anajijua. Mimi sijauliza mtu hapa, wewe wajua, wewe ujui. Kila mmoja ajua nafsi yake. Nasema tu kwamba wewe kama hujui Qur'an, uko katika hali mbaya sana. Na wale wanaojua wakawa hawajisomi Qur'an kwa kuwa hawajajiwekea utaratibu, hawa nao wamenyimwa kheri. Kuna watu wanasoma hawapati ladha ya Qur'an. Qur'an ina ladha, ina raha, inakupa insharah katika moyo wako, inakuliwaza, inakusubirisha. Umetingwa na jambo, ukasoma Qur'an unapata maliwazo ndani yake. Sasa ikiwa ile wewe ulipati isipokuwa mpaka kwenye TV, basi wewe ni mtu wa, nikisema mpumbavu nitakuwa nimetukana, lakini itakuwa ni mtu mbaya kabisa. Kwa kuna mtu mwingine kiliwazo chake akakaa kwenye TV angalia kutoka hapa angalia hapa, tena pia hatulii kwenye simu moja kutoka channel hii, ah yeye fine niangalia hapa, mara kaangalia hapa, mara kaangalia, asili mradi tuende huku uende huku uende muda waende, ndio kiliwazo chake. Na kiliwazo chake si Qur'an. Allahul musta'an. Maneno tukizungumza kuhusu Qur'ani ni mengi, na makaripio yaliyokuja katika jambo hili kwa watu wanaoipuuza, wala usiseme kama sijataja aya hata moja wala hadithi. Nimezungumza tu kwamba ni jambo baya. Hebu tuondoke hapo tulipo. tusogee katika hatua nyingine, tujifundisheni Qur'ani na tuisome vile inavyotakiwa, alafu hatua nyingine ndio zitafuata sasa, za kusoma maana, kujua kwamba hapa hapa panasemaje, hapa hivi, na hii kujitia kwamba mambo mengine huku muhimu, utakuuliza mambo Qur'ani yenyewe hujui, soma Qur'ani kwanza. Wewe kuchokochokwa mambo, wana kuna watu ndio kuna mnaio atachokochokwa mambo vipi ile vipi, wajua kusoma Qur'ani wewe, basi ukae usome Qur'ani kwanza. Kwa hiyo ukipata fursa katika wakati usiku soma Qur'ani, pata fursa wakati mchana soma Qur'ani, jiwekee utaratibu katika huu mwezi wa Ramadhani, kama Allah amekupa nafasi, basi mara tatu mara nne mara tano hatimisha Qur'ani, soma Qur'ani kwa wingi tu. Wadhikiri na kumdhukuru Allah, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, za jioni usiziache, adhkari za wakati wa kulala, na katika kipindi kigumu cha hatari wakati wewe salimisha roho yako kwa Mola wako, ndalala sasa, hujui kama utaamka au ndio safari, walalaje bila kuleta adhkari? Fanya adhkari wakati wa kulala, wakati wa kuamka, wakati wa kula, dumu katika adhkar. Kwa hiyo dhikri ya Allah jalla wa ala, kukithirisha kusema subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kukithirisha kusema يا ذا الجلال والإكرام أو يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث مفعله كما أو أستغفر الله وأتوب إليه كنا من يوني مبسي توزا بيسيما كتك نكاتي زوتي حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله نفيتو وتوينجي ونفيوزا لكني واقو كتك مغافلة كوي ونبكثيريشكم ذكور الله موي ونبتا وحاي ألا بذكر الله تطمئن القلوب وساوي ذكر الله نيوزنا فتا زنتوليزان والدعاء إلى دعاء نملنغو هو بيكونا وتوينجو من يمو كوهم بدعاء مباكا سيكوا كي يموا كوهم بدعاء يعني مجزاكا كابتا ويكي نزيما هذا يميو بيكونا كوهم بأ الله تسيما أمجدو شليزة كلا وباند كوهم بشدة زوجة زولي مينغو نزوهي maradhi yote yanayo yeye, kila siku aumwa, mitihani mbalimbali iko nayo yeye, ima kwa nafsi yake au kwa ahli zake na watoto wake, kwa jamaa zake, shughuli zake. Lakini mutakabbir bwana, mutakabbir kweli kweli, hawezi kunyanyua mikono akaomba. Hiyo kutokuomba dua kunyanyua mikono, mtu akawa hawanyanyui mikono na kuomba dua ni alama ya kibri umfanyia Allah. Sasa kuna watu kuna namna hiyo, wala hakumbuki aliomba dua mara mwisho lini. Du, umemkosa nini Mola wako? Sasa watakiwa ukithirishe kuomba dua, kunyanyua mikono uombe, hata kama una jambo lilikukwaza huko, wewe omba. Kuna mambo mengi ya kuyaomba, omba tu. Tena Allah atakaomuombe kwa kumbembeleza na ile kukariri maombi na kufanya ilhahi kwake, ndivyo anavyopenda Allah. Kila anavyozidi kuomba ndivyo anavyozidi anapopenda, mpaka sauti yako inakuwa ni maarufu huko huko mbinguni. Ehe, yule yule mwenye dua ile ndio huyo sasa ameanza tena. Sasa nyakati nyingi za kuomba za kheri, na kipindi cha kuwa kwenye somo ni kipindi kizuri sana cha kuomba, kama tutakaposoma katika hadithi alizozitaja Sheikh hapa, kwamba wewe una fursa, sio itumiaje mzetu na balaa haya ulimwengu, lakini hukumbuki fursa uliyopewa ya maombi. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tukithirisha ni dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada, na Allah anapenda sisi. Ukija kwangu hata kama nina milioni kumi, ukiniambia hebu nijie 500 hapa, nitakupa 500, nitasita sita, nitakupa. ukija tena baadaye dakika 5 dakika 20 au baada ya masaa mawili utakatana 500 nitakupa na kigumizi, ukija tena nitakasirika. Ndio wanadamu walivyo, 500 tu bwana, hebu nipe 500 nyingine hapo. Ah bwana, sio leo umezidi bwana. Wanadamu kila anapokithirisha kumuomba ndio anakasirika, lakini Allah kila anavyoombwa sana ndivyo anavyofurahi. Sasa bila aksi, sasa sisi hatumuombe Allah, tukimbilie kuomba watu haraka haraka kabisa. Kwa dua na nyingine ni as-sala, kwanza swala za faradhi kwa jamaa, ili yalina namna, lakini kitu kingine ni swala za sunna, hasa rawatib, swala za qablia na baadia, kwa zile swala ambazo swala za faradhi ambazo zina qablia na baadia usiache. Na bila hususi pia katika Ramadhani swala ya tarawih na witri. Kuna watu maishani mwao hawaswali witri ila Ramadhani, mwaka mzima hana witri wala hana qiyam, hata raka mbili yeye hawai. Ukishamaliza kuswali isha basi ashafunga faili, hataki mazungumzo na mtu wala hana kitu kinachoitwa witri. Yeye witri ajue ni Ramadhani tu. Sasa wewe ukishaingia Ramadhani, kithirisha swala pia, salatu ala nabii, kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasadaka, na kutoa sadaka. Ataeleza hapa miongoni mwa sadaka na ukarimu aliokuwa akiufanya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa aina zake zote, kwa maana kwamba ni wakati sasa wa mtu wa kutumia zile hazina zako zote ulizokuwa nazo katika kujipatia kheri, ima kutoa ilmu au kutoa mali au kutoa manufaa kwa watu. Yote hayo ni katika njia za kujitolea, ni sadaka hizo, kuamrisha mema, kukataza maovu. Wafi sahihi, nituendelea, wafi sahihi bin Khuzaimata wa bin Hibbana rahimahumallahu ta'ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, na kuna katika sahihi ya bin Khuzaima na ibn Hibban Allah warhimu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu wa aina tatu hazirudishwi dua zao, hayarudishwi maombi yao. Watu wa aina tatu maombi yao wakiyapeleka kwa Allah hayatarudishwa. As-saimu hatta yuftira, msikia wa kwanza, mwenye kufunga mpaka atakapofungua. Kwa hiyo una fursa hapo ulipo, maadamu umefunga basi una nafasi wewe ya kukubaliwa maombi. Sasa hebu tuorodheshe, una shida gani? Akitokea tajiri mkubwa hapa ana pesa nyingi, akikwambia hebu niandikie shida zako, daftari litajaa. Utaka nini? Tukusaidieje? Utaka hiki, utaka hiki, una hiki, una hiki, una hiki, una hiki. Yani sema chochote unachokitaka utapewa. Basi pengine utaandika hapo mambo chungu nzima. Sasa kumbe una yote haya na Mola wako kushakupa fursa, kwamba maadamu katika swaumu wewe, basi nimekupa fursa ya dua, omba. Kitu kikubwa unachotakiwa usikate tamaa, ukaanza kusema ah, sasa mimi naomba kila siku lakini siitikiwi. Kuna watu wana shida hizo, usiseme namna hiyo. Omba ukiwa na yakini kwamba hii ni fursa nimepata, ehe, nimekumbuka hili, huyo ni muombe Mola wangu, nitalipata tu. Utalipata kweli. Na watakiwa uombe kheri, usio naomba shari. Wayad'u al-insanu bisharri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Kuna watu wako namna hiyo, mwanadamu huwa mara nyingi huomba, hujiombea shari katika nafsi yake kama vile anavyojiombea kheri, du'aahu bil khair, kwa sababu wa kana al-insanu ajula. Mwanadamu amekuwa ni mtu wa kupenda haraka sana, akishaomba hapa, ya Rabbi mimi nataka VX tu hii mshashuka. Itawezekana vipi sasa? Hapo kwa hapo, kwa lipi unafanya jambo kubwa kabisa mpaka uwe namna hiyo? Usipende haraka, dua ina maana nyingi. Kwa hiyo omba dua. Miongoni mwa watu ambao dua zao hazirudishwi ni as-sa'im. Yanyua mikono umuombe Mola wako, usifanye kibri, na moyo wako ukiwa una yakini kwamba utakubaliwa, usiombe kujaribu kwamba Allah ajaribiwe. jaribu huku kidogo, maki tuambiwa tuombe, hebu jaribu. Utajaribu mara zote utapata. Omba kwa yakini kwamba mimi nitajibiwa na naye Mola wangu ambaye anakubali, anaitikia maombi. Walimamu al-adil, na kiongozi mwadilifu pia dua yake hairudi, maadamu ni mtawala alafu anafanya uadilifu kwa raia wake. Huyo akiomba dua, Allah amempa nafasi, dua yake hairudi. Wa da'watu al-madhlumi, na dua ya mwenye kudhulumiwa, mtu amedhulumiwa haki yake, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam, Allah subhanahu wa ta'ala atainyanyua ile dua juu ya kiwingu. Wa tuftahu lahu abwabu as-samaa, na dua ile itafunguliwa milango ya mbingu. Wa yaqulu ar-rabb, na atasema Allah, rabb, bwana wa viumbe. Wa izzati, nina apa kwa utukufu wangu, au kwa ushindi wangu. Wa jalali, na kwa utukufu wangu. La ansurannaka walau ba'da hin, Allah, nitakunusuru wewe japokuwa baada ya muda. Allah ametoa ahadi ya kwamba atakunusuru wewe hata kama ni baada ya muda fulani, sio katika muda ule unaotaka wewe, lakini nusra halifuk. Rawahu wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi, pia amepokea Ahmad na Tirmidhi, lakini hadithi fihi dhaif wa li ba'dhihi shawahid. Wa fi sahihaini min hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na iko katika sahihi mbili katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi kwa watu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, na alikuwa ni mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani, anakuwa ni mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu jibrilu fayudarisuhu alquran, wakati anapokutana na Jibrili akawa anamsomesha Qur'an. Maana Jibrili kila siku katika mwezi wa Ramadhani alikuwa anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumsomesha alquran. Ile ule mwaka wa mwisho Ramadhani yake ya mwisho, Jibrili alikuwa anashuka kwa siku moja mara mbili, anakuja anaondoka, anakuja tena kwa ajili ya kumsomesha Qur'ani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Jibrili siku atakokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam anakithirisha ule ukarimu wake. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina yalqahu Jibril, Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anapokutana naye Jibril, wakati anapokutana naye Jibril, ajwadu bil khairi min arrihi almursala, alikuwa ni mkarimu zaidi katika kutoa khairi kuliko upepo wenye kusukumwa kupelekwa. Yani ni mwepesi wa kutoa, toa. Wa kana juduhu yajma'u anwa' aljud kullaha, na ulikuwa ukarimu wake unakusanya aina zote za ukarimu. Min badhli alilmi, katika aina zake ambazo ni kutoa elimu. Kifika Ramadhani anajitahidi sana kutoa ilmu. Wal nafsi, na kuitoa nafsi. Wal mali, na kutoa mali. Kwa hiyo kila alichokuwa nacho katika hazina yake alikuwa kikitumia au alikuwa kikitoa, lillahi azza wa jal, kwa ajili ya Allah azza wa jal. Fi dhahari dini, kwa ajili katika kuidhihirisha dini yake. Wa hidayati ibadihi, na kuwaongoza waja wake Allah. Wa isali nafi ilayhim, na kufikisha manufaa kwao. Jambo lenye manufaa akiwafanyia, manufaa ya kidunia ya kiakhira, akiwapa mwongozo, akiwafundisha dini. Bikulli tariqin, kwa kila njia. Min taalimi jahilihim, miongoni mwa hizo ni kumfundisha yule mjinga wao. Wa qadai hawaijihim, na kukidhi haja zao. Wa itaami jaiihim, na kumlisha mwenye njaa katika wao. Wewe jiulize tu, mpaka sasa hizi ushafanya khairi gani za kunufaisha umma? Uchilia mbali uko kuswali faradhi juu yako na kufunga, jingine la khairi katika kuwanufaisha watu, ima kwa elimu yako au kwa nafsi yake, nafsi yako na mali yako, ni lipi umelifanya? Na hii ni Ramadhani inakwenda sasa. Wakana juduhu, yatadhaafu fi ramadhana li sharafi waqti, na ulikuwa ukarimu wake unazidi, unakuwa maradufu katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya utukufu wa wakati wake. Ramadhani ni mwezi wenye utukufu, kwa hiyo kwa ule utukufu wa mwezi wa Ramadhani akawa anazidisha ile khairi. Wa mudhaafati ajrihi, na kwa sababu ya kuongezewa ujira wake, ujira wa Ramadhani unakuwa ni mkubwa, unakuwa ni maradufu. Wa i'anati al-abidina fihi ala ibadatihim, na kuwasaidia wenye kuabudu katika huu mwezi wa Ramadhani juu ya kutekeleza ibada zao. Waljam'i baina as-siyam, na kukusanya baina ya funga. Wa it'ami at-ta'am, alikuwa anakusanya Mtume SAW baina ya kufunga na kulisha chakula. Wa huma min asbabi dukhulil janna, na hayo mawili hayo ya mtu kufunga na kulisha watu chakula ni miongoni mwa sababu za kuingia peponi. Lisha watu chakula kadiri ya Allah alivyokujalia, kama uwezi watu kumi, basi watu watano, watu sita, watu watatu, lakini lisha chakula, usiache. Watu wanahitajia, wewe una cha ziada mpaka wamwaga, vimekaa store huko vingine mpaka vitaharibika, lakini wenzako hujui watakula nini. Wasaidie kwa kadiri ya hali yako. Lakini wakana al-insanu qatura, wanadamu amekuwa ni mchoyo. Kama anavyosema kuli Allah, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Waambie, lau ungekuwa nyinyi ndio mnamiliki hazina za Mola wangu, pewa riziki na vitu vingine anavyotoa Allah kwetu, lau ungekuwa wanadamu ndio wanaomiliki katika ugawaji wa riziki, la amsaktum, mngezuia kwamba leo hakuna mtu atakayekula leo, basi tu sitaki, mkawazuilia watu wasipate riziki. Khashyata al-infaq, wa kule kuogopea, kwa ajili ya kuogopea kutoa. Kwa nini? Wakala al-insanu qatura, kwa sababu mwanadamu ni mchoyo, mwanadamu ana tabia ya mchoyo. Lakini mwanadamu kafiri, muislamu yeye mtoa, fi sarai wa dharra, kuelisha watu, toa chakula, msaidie mtu mnyonge, wajue wanyonge wape. Wa fi sahihi Muslim an abi hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, nakuna katika sahihi Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man asbaha, aliuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sa'ima, ni nani aliyepambaukiwa miongoni mwenu nyinyi hali ya kuni mwenye kufunga? Nani aliyefunga leo? Siku moja alikaa na masahaba zake akawauliza, nani kafunga leo? Faqala Abu Bakr, ana Abu Bakr akasema, mimi hapa nimefunga. Qal, akauliza tena, faman tabi'a minkum al-yawma janaza, ni nani leo amefuata jeneza? Nani amekwenda kuzika leo? Qala Abu Bakr, ana Abu Bakr akasema, ni mimi. Qal, faman at'ama minkum al-yawma miskina, akauliza tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nani miongoni mwenu aliyelisha maskini? Qala Abu Bakr, ana akasema Abu Bakr, mimi. Qal, akauliza tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman aada minkum al-yawma maridha, ni nani hii leo alikwenda kumwamkia mgonjwa? Qala Abu Bakr, ana akasema Abu Bakr, mimi hapa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-janna, mambo hayo hayakukutana kwa mtu yoyote isipokuwa ataingia peponi. Watu walikuwa na hirs katika khairi. Wa min adabi siyam almustahabba, na miongoni mwa adabu za saumu zenye kusuniwa, an yastahdhira saimu qadra ni'mati llahi alayhi bisiyam, ni kuhudhurisha mfungaji kile kiasi cha neema ya Allah iliyoko juu yake kwa kule kufunga. Haithu waffaqahu lahu, pale ambapo Allah amemuwafikisha yeye kwa ajili ya huko kufunga. Wayassarahu alayhi, na akamfanyia wepesi juu yake. Hatta atamma yauma, mpaka akaitimiza siku yake. Umefunga mpaka leo umefika siku 13, umezikamilisha saumu zako kutoka huko mpaka umefika. Kila siku wafunga kutoka min tului alfajri ila ghurubi shamsi. Wa akmala shahra, na akaukamilisha mwezi wake. Fa inna kathiran minan nasi hurimu asiyama, kwa sababu watu wengi wamenyimwa kufunga. wallahi watu wengi wanatembea utaona mtu wa maana kweli kweli bwana, lakini hafungi, hafungi, hataki tu tasingizie sababu hizi na zile, hafungi. Lakini sasa wewe kuwa wafunga hiyo jambo si la ujanja wako, utakiwa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na ukumbuke kwamba hiyo ni neema kubwa Allah amekupa. Kuna watu watakwenda kuumia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kula tu, kula tu kwa sababu ya shahawati dunia, hawako tayari kufunga wao. Fa inna kathira minan nasi hurimu siyama, hakika watu wengi wamenyimwa kufunga. Fa imma bimautihim qabla bulughihi, ima kwa kufa kwao kabla ya kufikia Ramadhani. Kuna watu wangapi wamekufa kabla Ramadhani haijafika? Au biajizihim anhu, au kwa kushindwa kwao hiyo swaumu kwa kufunga. Au bidhalalihim wa i'radihim, au kwa sababu ya upotevu wao na kupuuza kwao. Alilqiyami bihi, wakapuuzia kutekeleza hiyo swaumu. Au biajizihim anhu, au kwa kushindwa kwao na hiyo swaumu. Au bidhalalihim, au kwa upotevu wao, kwa sababu ni mtu dhal, Allah amepoteza, amepoteza moyo wake, haoni faida ya kufunga, yeye hajaona faida ya kufunga. Wa i'radihim an alqiyam bihi, na kupuuza kwao kuitekeleza hiyo somo. Falyahmadis saimu rabbahu, basi na muhimidi aliyefunga, kumhimidi mola wake. Ala ni'mati siyam, hiyo neema ya kufunga. Allati hiya sababun limaghfirati dhunub, neema ambayo ni sababu ya kusamehewa madhambi. Wa takfiri sayiati, na kufutiwa makosa. Unahitajia hilo kwa kuwa mwanadamu ni mwingi wa makosa, watu utakosea sana, madhaifu ni mengi. Saumu kwa sababu hizo sagairu dhunubi ni nyingi sana, kuziepuka ni ngumu. Sasa kuna vitu ukivifanya Allah hufuta madhambi yale madogo madogo ambayo yakikusanyika yanaangamiza. Unaweza ukijiepusha na mambo makubwa makubwa, lakini madogo madogo yakakushinda ukaghafilika nayo. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum, mkijiepusha na yale makubwa ambayo tumewakataza, tutawasameheni, tutawafutieni madhambi yenu madogo. Sasa katika vitu vyenye kufuta haya madhambi madogo ni saumu ya Ramadhani. Kwa wewe ukiwa umeafikishwa kuifunga, muhimidi Allah, kwa sababu hii ndio sababu ya msamaha wa madhambi na kufutiwa makosa. Wa rifaati darajati, na sababu ya kunyanyuliwa daraja. Fi dari naim, katika nyumba ya neema. Bijiwari rabbil karim, kwa katika ujirani wa bwana wa mola alimkarimu. Ikhwani, enyi ndugu zangu, taadabu bi adabi siyam, jipambeni na adabu za saumu. Watakhallaw an asbabi alghadab walintiqam, najiepusheni na sababu za ghadab na sababu za adhabu za kuteswa na Allah. Watahallaw bi awsafi as-salaf al-kiram, najipambeni na sifa za watangulizi walio watukufu. Fa innahu lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma asliha awwalaha. فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وسبب حكونا كتكاتو تنجنيزا مشو أمه إسبوك وكل أمباجو كم تنجنيزا منزواك من الطاعة واجتناب الآثام. ينقوني مطاعة وتيف نخجيبوشنا مذام. قال ابن رجب رحمه الله, أما سيما الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى, الصائمون على طبقتين, ويكفونه katika طبقة mbili. إحداهما, طبقة ya kwanza yao, moja yao, من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى, ni yule aliacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili ya Allah aliyekuwa mtukuka. Yarju inda iwadha dhalika fi aljanna, anatarajia kwa vile zake kwa hilo badali ya pepo, anatarajia badali ya pepo au badali ya hayo anatarajia kuyapata katika pepo. Fahadha qad tajara ma Allah, huyu amefanya biashara na Allah, huyu atakuwa amefanya biashara na Allah. Wa amalahu, na amefanya muamala na Allah. Wallahu لا la yudhi'u ajra man ahsana amala, na Allah haupotezi ujira waliyefanya vizuri katika amali. Wala yukhibu ma'ahu man amalahu, au la yukhayibu pia, wala yakhibu khaba yakhabu au yakhibu khafa yakhafu khaba yakhabu ay khaba yakhibu, wala haruki patupu pamoja na yeye yule atakayefanya muamala naye, bali yarbahu a'zama ar-ribhi, isipokuwa atapata faida kubwa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lirajulin, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtu mmoja, innaka lan tad'a shay'an innaka lan tad'a shay'an ittiqaa Allah, hakika wewe hutakiacha kitu chochote kwa ajili ya kumwogopa Allah, kwa ajili ya kujikinga na Allah, illa ataaka Allahu khairan minhu, isipokuwa Allah atakupa kilichokuwa bora zaidi kuliko hicho. Unapoacha kitu lillahi, waweza kukifanya kitu hicho, ikikona hapana, siwezi kufanya, Allah subhanahu wa ta'ala mula wangu amenikataza, au nitaharibu dini yangu, acha ngoja niache nacho kitu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kilichokuwa bora zaidi ya hicho, muamala na watu. Acha nisimdhulumu huyo mtu haki yake, yeye nimpe haki yake, dhulma haifai. Nafsi yataka ya kuhimiza, pengine jamii nayo ya kuhimiza ufanye dhulma, wewe ukaliacha lillahi, Allah atakupa kilichokuwa bora zaidi ya hicho. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Fahadha as-sa'im yu'ta fil jannati ma sha'a, huyo aliyefunga yu'ta, atapewa fil jannati ma sha'a, katika pepo atapewa, katika pepo anachokitaka, min ta'amin wa sharabin wa nisa'in, miongoni mwa vyakula na vinywaji na wake. Qala Allah ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya, amesema Allah aliyekuwa ametukuka kuambia wale watu wa peponi, kuleni na kunyweni hali ya kujisikia ladha, hali ya kujisikia furaha, kwa sababu ya yale mliyotanguliza katika siku zilizopita. Bima aslaftum, kwa sababu ya yale mliyotanguliza, fil ayami alkhaliya, katika siku zilizopita. Wataambiwa watu wa peponi, kuleni mjimwage sasa na kunyweni kwa raha kabisa, kwa sababu ya yale mliyotanguliza siku zilizopita. Qala Mujahid wa ghairu, amesema tabi'i huyu Mujahid mwanafunzi wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu na wengineo, nazalat fi saimin, aya hii imeshuka kwa ajili ya wenye kufunga. Wa fi hadithi Abdurrahman ibn Samura radhiyallahu anhu, na katika hadithi ya Abdurrahman ibn Samura radhiyallahu anhu, ra'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi manami, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona Abdurrahman ibn Samura usingizini, alimuota. Na ndoto ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wahi, ni kweli, alimuota Abdurrahman ibn Samura. Qal wa ra'aytu rajulan min ummati yalhathu 'atasha, na nilimuona mtu katika umati wangu anatoa ulimi kwa sababu ya kiu, kapatwa na kiu kweli kweli. Kullama dana min hawdhin muni', kila anapokurubia hodhi anazuiwa. Yani siku ya kiyama amemwota mtu kwamba kila anapokurubia katika hodhi anazuiwa, lakini ana kiu. Waturida, na anafukuzwa. Fajaahu siyamu ramadhana, ikamjia yeye somu ya Ramadhani. Fasakahu wa arwahu, ikamnyosheleza na ikamkata kiu. Hizi ni aradhi. Somu si kitu, chaweza kushikwa, kuja, kufa ha? Lakini siku ya kiyama kuna vitu Allah subhanahu wa ta'ala atavipa uwezo huo, kama mauti kuja katika sura ya mnyama kama kondoo, kifo. Haya ni mambo, wama dhalika ala Allah biaziz. Kuna watu kwa akili zao chafu, haitawezekana vipi mauti bwana, kwani mauti ni kitu? Akataa kabisa, haitawezekana vipi bwana, itawezekana vipi ngozi iseme, kwani ina ulimi? Akili yake chafu kabisa. Maswali hayo aulizwa nani sasa? Si Qur'an inaeleza wazi kabisa, wa alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, nitashuhudia miguu yao, ardhi itasema, ngozi itasema, vitu vitasema, lakini atakayevifanya viseme nani? ni Allah. Sasa wangu waniuliza mimi ya kazi gani, utasemaje sasa? Mimi najuaje? Na anasema kwamba mauti yataletwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa wahi, wewe unauliza mimi ya kazi gani? Itawezekana vipi? Sasa huu ni wazimu upo, si kwamba nazungumza, kuna watu kwa fikra zao na madhehebu zao jambo haliwezekani. Itawezekana vipi? Atauliza ule ni wazimu. أخرجه الطبراني: يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ أين جمازان يهكون منكم سمشة كتكمزه الله الرحمن؟ ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ يهكون منكم تاكا يلألو ياندا الله كواندا ليا ونكم فنطاعة كتك بيبو. من يريد ملك الجناني فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان. سمعنا سيما من يريد ملك الجنان أن يتاك أفلم وبيبون فليدع عنه التواني بس نأتيك تليوى أكيم بليك ونخيري وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن نا سمامي كتك جيزة لوسيكو كويندي كوني نور القرآن سمام وسوالي وسومي القرآن سمام وسومي القرآني وليصل صوما بصوم نا أونغانيش صوم موجة وصوم نجين إن هذا العيش فان حقيقة معيشة نيكوشة معيشة نكوشة وانغابي وليوديليكي هواكو ليو نويوكو هيفو شكوا كتك هاليهو utakuenda katika lile ambalo umekwenda mtangulia. Unaje kuzunguka wale ukitazama wale kuzunguka, baba hayupo, mama hayupo, jomba hayupo, kaka hayupo, nani? Watu wote, kuna kizazi kingine kipi ndio kimekuzunguka wewe. Na wewe utaondoka. Mchelewa chelewa tu, lakini tayari na wewe zako ushakwenda kwa umri kama wako. Sasa inna al-aisha inna hadha al-aisha fan. Innama al-aishu jiwarullah. Hakika si vingine maisha ni yale ya kuwa jirani na Allah fi daril amani katika pepo. At-tabaqatu ath-thaniyah min as-sa'imin. Tabaka ya pili katika wenye kufunga, man yasumu fi dunya amma si wallahi. Ni yule anayefunga katika dunia kuacha vile visipokuwa Allah. Fayahfadhu ar-ra'sa wa ma hawa. Anakihifadhi kichwa chake na kile kilichokusanya kichwa. Kwenye kichwa kuna vitu vingapi? Kuna macho, kuna pua, kuna mdomo, kuna masikio, ndani yake kuna mambo chungu nzima. Kwa hiyo hifadhi kichwa na umehifadhi kichwa na kile kilichokusanya kichwa. Walbatna wa mawaa, na tumbo na vile ilivyokusanya. Wayadhkuru almauta walbila, na akawa anakumbuka kifo, anakumbuka mauti na kuchakaa kwa maana nitakwenda kaa kaburini mimi nitaoza. Hii mikono, kichwa, macho, vitu vyote vitaoza hivyo. Wadudu watakuwa ingia huku, watoka na huku, waingia na huku, watoka na huku. Wadudu watapata nyumba kwa ufupi. Wewe utakwenda nyumba yao. Si ndivyo inavyokuwa? Ushaalizwa kaburini, basi mdudu kaingia huku, mara katukia kichwani, mwingine katukia kwenye jicho, mwingine katukia kwenye mdomo, wa kufanya wewe ni nyumba yao. Utaoza. Na ni jambo la karibu tu. Kifa hapo kizikwa, baada ya miezi miwili utakija hapo. Tuona kuna njia za wadudu mule. Nasalullah alayhi wa sallam. Wayadhkuru almauta walbila. Na atakumbuka, akawa anakumbuka kifo, mauti na kuchakaa, kuoza. Wayuridu al-akhirah. Na akawa anataka akhirah. Fayatruku zinata dunia, akaacha mapambo ya dunia. Fahadha idu fitrihi yawma liqai rabbihi. Basi hii ndio siku kuu ya kufungua kwake, siku atakayokutana na mula wake. وفرحته برؤى فهذا عين وفرحته برؤيته نفرها ياك نهين فرها ياك بالذيل وكمونا يي من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا يولي تكيفونك وأمر الله وكواتش متمنيو ياك كتك دنيا أدركها غدا في الجنة بس يتأبات إلي متمنيو ياك كيشو كتك بيب ومياتش هاي حبا دنياني وعجيلي الله وتكونك يكوت بيبوني. وَمَنْ صَامَ عَمَّا سِوَى اللَّهِ نَيُلِيَ تَكِيَفُونَ كُوَا شَفِيلِ بِسِفُ كُوَا اللَّهِ كَوَا يَيْكُمْ وَيَنَا اللَّهِ بِكِيَكِ fa'iduhu yawma liqa'ihi, basi idi yake itakuwa siku ile kukutana na yeye. Man kana yarju liqa'a Allah, na yule ambaye yeyote anayetarajia kukutana na Allah, fa inna ajala Allah la'at, basi hakika ajali ya Allah, muda wa Allah ni wenye kuja, utafika tu. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya ma'ashara at-ta'ibin, enyi wenye kutubu, sumu liyawma an shahawati al-hawa, fungeni, jizuieni leo na matamanio ya, na matamanio ya hawa, shahawati zile yenye kutamaniwa na nafsi. Litudiriku Eid al-Fitr yawm al-liqa, ili muidiriki Eid ya kufungua siku ya kukutana na Allah. Allahumma jammil bawatinana bil ikhlas lak wa hassin a'malana bittiba'i rasulik wa at-ta'addub bi adabi. Allahumma iqidhna min al-ghafalat wa najjina min ad-darakat وكفر عنا الذنوب والسيئات واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.